song. Dun, dun, dun, dun, dun. I'll need... Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Tyler, the creator, jakoś tak się urwał na koniec, ale proszę być spokojnym, nic się nie stało. Tak miałoby po prostu być. Zdobywca dwóch nagród Grammy za najlepszy album rapowy pojawił się na antenie programu Trzeciego Polskiego Radia i bardzo dobrze, że tak się stało. Również ta świeża muzyka, nie tylko zagraniczna, także polska, na naszej antenie pojawia się regularnie. Proszę też pamiętać o piosence dnia, która także w ciągu dnia się pojawia. Codziennie coś się innego i coś, co powinno pod kątem różnorodności trafiać także w różne gusta. Dzisiaj 15 dzień sierpnia, czyli dzień wolny od pracy, teoretycznie dla większości z nas, więc pewnie większość osób wypoczywa. Dwa święta dzisiaj, czyli Wniebowzięcie Najświętszej Marii Panny, a także Święto Wojska Polskiego, czyli Cud nad Wisłą. Te dwa wydarzenia zwiastują określone sytuacje również w ciągu dnia. No, na przykład dziś trzeba się przyzwyczaić do tego, że w związku z defiladą w Warszawie od wczoraj już są pewnego rodzaju drogowe utrudnienia, o czym na łamach polskieradio24.pl tego portalu można przeczytać. Zresztą do przeglądu portali jeszcze wrócimy. Na razie rozpoczynamy kolejną godzinę. Witamy w składzie Irena Dan i Radek Nałęcz. Jasny obraz przed sobą mam, rozedrgane światła nad głową. Czuję dziś powietrze na chłodno. Było mi wygodniej tu z tobą. Chciałabym na błogo rzucać się na miękko, latać nad podłogą. Chwytaj mnie, chwytasz mnie. I gadać chcę. Trochę przypomina mi ciebie, lecz czegoś mi brakuje. Gdzie mój głos? Było mi swobodniej tu z tobą. Chciałabym na błogo rzucać się na miękko, latać nad podłogą. Chwytaj mnie, chwytasz mnie. Defilada wojskowa z okazji święta dzisiaj nas czeka w Warszawie. O tym jeszcze zdążę Państwu powiedzieć, no bo te utrudnienia już od wczoraj, od godziny 18 w mieście stołecznym mają miejsce. Dzisiaj sporo aut, jak na tak wczesną porę również na ulicach miałem przyjemność mijać. No przyjemność, ponieważ człowiek nie jest sam o takiej dosyć wczesnej godzinie, więc zawsze jakoś tak raźni. Coś mi świta w Trójce do godziny 6, teraz 8 minut po godzinie 5 i sprawdzamy jeszcze oczywiście prognozę pogody. W czwartek zachmurzenie na przeważającym obszarze kraju umiarkowane i okresami duże, tylko na wschodzie mało i umiarkowane. Miejscami na zachodzie, w centrum i na południu wystąpią przelotne opady deszczu, które mogą dać nieco chłodu i orzeźwienia, ale też burze, lokalnie grad. No to akurat nie jest zbyt fajna część prognozy pogody, no bo to zawsze niesie ze sobą pewnego rodzaju niebezpieczeństwo. Największa aktywność burzowa spodziewana jest w godzinach popołudniowych, prognozowana wysokość opadów w czasie burz do około 25 mm, lokalnie, szczególnie na południu i w centrum do około 40 mm, a na termometrach maksymalnie dzisiaj od 26 do 31 stopni, chłodniej nad morzem, tutaj 22. W czasie burz porywy wiatru nawet do 90 km na godzinę, z taką prędkością wiatr będzie wiał. 5.18, wschód słońca, 20.01 słońce zajdzie, a dzisiaj z kwiatami między innymi do Marii, do Stefana, możemy się wybrać do Juliana, a także Napoleona, ponieważ właśnie dziś są Państwa imieniny. Wszystkiego najlepszego od Trójki. Summer. Goodbye and I choke. when you leave, but my smile's out just a front, just a front. Macy Gray i I Try. No zresztą próby defilady już się odbywały, więc niektórzy mogą być niewyspani. Dzisiaj święto Wojska Polskiego obchodzone 15 sierpnia i dzień, który upamiętnia zwycięską bitwę warszawską z 1920 roku, gdy wojsko odradzającego się państwa polskiego w serii zwycięskich operacji odepchnęły spod Warszawy nacierającą od wschodu Armię Czerwoną. Czytamy na łamach polskiego radia 24.pl. W ostatnich latach, czyli w ubiegłym roku, wcześniej w 2019, 18 i 17 obchody uświetniała defilada wojskowa. Taką defiladę zaplanowano również na ten rok. Podobnie jak w ubiegłym, weźmie w niej udział ponad 2000 żołnierzy i ponad 200 jednostek sprzętu wojskowego. Dzisiaj o godzinie 14 Wisłostrada. No ale żeby się odbyła ta defilada, to oczywiście trzeba zapewnić bezpieczeństwo. No i też od wczoraj, od godziny 18 utrudnienia w ruchu się pojawiają, więc dzisiaj faktycznie należy mocno się nakombinować, ale też rozważyć poruszanie na przykład samochodem po Warszawie, ponieważ no nieuniknione są korki i różnego rodzaju blokady i utrudnienia. Warszawa szykuje się na kolejną wielką defiladę Wojska Polskiego. Mieszkańcy muszą przygotować się na poważne utrudnienia. Ze szczegółami jest to opisane na polskieradio24.pl, które trasy będą zamknięte, które ulice wyłączone z ruchu. Jakie objazdy i jakie linie będą kursować, jeżeli chodzi o komunikację miejską. Tutaj należy przed ruszeniem w podróż przygotować odpowiednią trasę i wzbogacić swoją wiedzę właśnie zaglądając na polskieradio24.pl. Również o sporcie. Sportem żyjemy, nie tylko igą Świątek, ale też tym, co wydarzyło się właśnie wczoraj na Stadionie Narodowym w Warszawie. Real Madryt sięga po Superpuchar Europy. Kylian Mbappe trafia w debiucie, więc właściwie fani zespołu, ale też tego zawodnika są w niebo wzięci. Real Madryt pokonał Atlantę Bergamo 2-0 w rozgrywanym na Stadionie Narodowym w Warszawie meczu o Superpuchar Europy. Tego gola na 2-0 strzelił Kylian Mbappe. Zresztą ta pierwsza połowa, jak ją obserwowałem, meczu, no nie była zbyt ciekawa, ale już w drugiej połowie, w faktycznie zaczęło się dziać. No i myślę, że kibice otrzymali porcję naprawdę całkiem solidnych emocji. Zresztą te bramki także można zobaczyć na polskieradio24.pl. Jeżeli ktoś przegapił to wydarzenie z różnych powodów, no to myślę, że łatwo to nadrobić, korzystając właśnie z internetu. 6-0 i nagle zwrot. O tym z kolei na stronie Onetu można przeczytać. Koszmar Igi Świątek, a trzeci set, absolutny horror, czyli rywalka Igi Świątek miała swój moment triumfu na korcie w Cincinnati. Wygrała drugiego seta w sensacyjnych okolicznościach, choć chwilę wcześniej przegrywała 0-6, 2-5. Polka grała fenomenalnie, ale zupełnie z niczego nagle rozpoczął się jej koszmar. Liderka wyglądała na roztrzęsioną, decydowała dopiero trzecia partia, a w niej na szczęście to Świątek zadała decydujący cios i zapewniła sobie awans oraz arcyważne punkty w rankingu WTA. O tym na stronie Onetu także można przeczytać. 21 minut po godzinie 5. Steve Miller Band przed nami. Sometimes I feel like saying, Lord, I just don't care. But you've got the I need to see me through. Sometimes it seems the going is just too rough. Anything go wrong, no matter what I do. Now and then it seems like life is just too much. But you got the love I need to see me through. When food is gone, you are my daily need. Oh. When friends are gone, out of my savings, love is real. You know it's real. You got the love. You got the love. You got the love. You got the love. You got the love. You got the love. Time after time, I think, oh Lord, what's the use? Time after time, I think it's just no good. Cause sooner or later in life, the things you love, you lose. But you've got the love I need to see me through. Kiedyś to było. Dzisiaj już raz do kalendarium zaglądaliśmy w ramach audycji Coś mi świta, ale to były wydarzenia i te, które miały miejsce w Polsce, również na świecie, na przestrzeni wieków, które miały miejsce 15 sierpnia, ale też warto zajrzeć w stronę muzyki i sprawdzić kalendarium muzyczne, chociaż daty muzyczne w postaci koncertu Madonny w Polsce, ale też w festiwalu Woodstock w Stanach Zjednoczonych przewijały się faktycznie między 4 a 5. Teraz uzupełnienie o kolejne daty związane z muzyką. 15 sierpnia w 1947 roku urodził się Tom Johnson, czyli gitarzysta i wokalista The Doobie Brothers, a 15 sierpnia w 1950 roku, więc łatwo zapamiętać, przyszedł na świat John Porter, kompozytor i autor tekstów, w Walii się urodził, studiował politologię na University of Sussex. Potem grywał zarazem na gitarze, występując w klubach muzycznych i pubach. Po hipisowskiej rewolcie wyjechał za granicę, jak wielu mu współczesnych młodych Brytyjczyków. Mieszkał i pracował w Berlinie Zachodnim, a także w Australii, a potem pojawił się w Polsce i od 1976 roku mieszka właśnie w Polsce. Wspólnie z Korą i Markiem Jackowskim założył Manam, elektryczny prysznic, czyli późniejszy Manam, ale po pewnym czasie, po kilku latach, postawił na własny zespół, odszedł z Manamu, no i tak właśnie powstał Porter Band, który także słuchaczom Trójki jest znany. Przez wiele lat był związany nie tylko muzycznie, ale również życiowo z Anitą Lipnicką, co też owocowało konkretnymi nagraniami. No ale tych muzycznych kolaboracji było faktycznie znacznie, znacznie więcej. Za chwilę załącznik urodzinowy, czyli Polish Girl. Tutaj Wojtek Mazolewski i John Porter, który świętuje dzisiaj urodziny. Polish Girl w takim bardzo autentycznym tekście, czyli John Porter i Wojtek Mazolewski. To załącznik urodzinowy do dzisiejszego święta, bo to też indywidualne święto Johna Portera, który świętuje kolejne urodziny, ten 15 dzień sierpnia 2024 roku. Warto przypomnieć, że również z Agatą Karczewską nawiązał współpracę. Agata Karczewska, no to jest polska wokalistka, autorka piosenek i gitarzystka z Warszawy, która tworzy w stylu amerykańskiego folku, bluesa i country. Zresztą znana z Anteny Trójki, ponieważ w 2020 roku była nominacja do Fryderyka, ale też w tym samym roku otrzymała Mateusza, czyli specjalne wyróżnienie dla młodych artystów, przyznawane właśnie przez nas, czyli przez Radiową Trójkę. I zaczęła się też współpraca z Johnem Porterem. No Way to Say Goodbye to jedna z tych piosenek, którą wspólnie napisali. On the Wrong Planet również to jest nagranie, które warto poznać, Agaty Karczewskiej. Kolejna data z kalendarium, no to będziemy wspominać jeden z tych najwybitniejszych talentów i głosów. 15 sierpnia w 1966 roku zmarł Jan Kiepura, czyli polski śpiewak, tenor i aktor, doskonale znany, no i też wspominany również do dzisiaj. W ramach tej kolejnej rocznicy śmierci Jana Kiepury zagramy dwa utwory. Pierwszy doskonale znany i drugi myślę, że też. Brunetki, blondynki, ja wszystkie was dziewczynki całować chcę. Lecz przyznam się, o jednej tylko sinie tą kochać chcę. Bo ta jedyna, słodko usta ma dziecina, jej czar znam i dlatego tylko jej jedyne serce dam. Brunetki, blondynki, ja wszystkie was dziewczynki całować chcę. Lecz przyznam się, o jednej tylko śnie, tej wyśnionej, wymarzonej dam serce me. Ideał swój ma każdy, on czy też ona. I każdy też z miłości gdzieś kiedyś kona. Ale ja, milion kobiet kocham, albo dwa. Dziewczyn wszak nie jest brak, a więc wiesz, którą całować chcesz. Tra-la-la-la-la-la. Brunetki, blondynki, ja wszystkie was dziewczynki całować chcę. Lecz przyznam się, o jednej tylko śnie, tą kochać chcę. Bo ta jedyna, słodko usta ma dziecina, jej czary znam i dlatego tylko jej jedynej serce dam. Brunetki, blondynki, ja wszystkie was dziewczynki całować chcę. Lecz przyznam się, o jednej tylko śnie, tej wyśnionej, wymarzonej dam serce ma. Coś mi świta. Oh, Solemio, czyli Jan Kiepura, wcześniej brunetki, blondynki oczywiście. Zmarł Jan Kiepura właśnie 15 sierpnia w 1966 roku. Nagle w czasie rozmowy telefonicznej, odbierając no, niezbyt pomyślne wiadomości związane z zainwestowanymi pieniędzmi. Taka była historia. Nagła śmierć, ale przede wszystkim wielka kariera i ogromna popularność na arenie międzynarodowej, ponieważ Jan Kiepura odnosił sukcesy nie tylko w Polsce, występował na scenach czołowych teatrów świata, również w salach koncertowych, a za pieniądze zarobione właśnie w czasie tych występów w okresie międzywojennym wybudował w Krynicy-Zdroju hotel Villa Patria, który był scenarią kilku filmów realizowanych pod koniec lat 30. Równocześnie z karierą muzyczną. Udzielał się aktorsko, wystąpił w 12 filmach muzycznych. Jan Wiktor Kiepura, śpiewak i aktor, który też swoją barwę głosu zawdzięcza no, takiej właściwie burzliwej młodości, ponieważ jak się okazuje w czasie jednej z młodzieńczych bujek doznał urazu nosa, przez co zmagał się z trwałym nieżytem przewodu oddechowego, co wpłynęło na brzmienie jego głosu i doprowadziło do regularnych problemów z chrypą. No ale tak to czasami jest w życiu, że pewne wydarzenia mogą nas zaprowadzić w takie miejsca, no, o których wcześniej nawet nie marzyliśmy. Kolejna data, jeszcze jedna rocznica, o której warto powiedzieć w ramach muzycznego kalendarium, to 15 sierpnia w 2008 roku zmarł Jerry Wexler, czyli Gerard Wexler. Producent i dziennikarz muzyczny był producentem albumów takich gwiazd jak Aretha Franklin, Dusty Springfield, Ray Charles czy Bob Dylan. Przyszedł na świat 10 stycznia w 1917 roku, czyli odszedł w wieku 91 lat. Teraz 42 minuty po godzinie 5, albo jak to woli za 18 minut 6. Kończymy muzyczne kalendarium, a przed nami coś nowego, współczesnego. Jessie Ware i Midnight. You're the only one who inspires. Maybe I love you. Maybe I want to. Maybe I need you. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Fly together. Well, I